NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij Nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, premier Rutte heeft onrust gewekt in de Molukse gemeenschap. Ik praat zo met John Watilete, de leider van de Molukse Republiek in ballingschap. En het zijn er deze dagen heel veel mensen die last van hooikoorts hebben. En het zullen er steeds meer worden, zo verwachten allergologen. Die spraken erover op een congres. Eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De problemen in de Prinses Margriet-tunnel in de A7 komen door een ontwerpfout. Bij de aanleg van de tunnel eind jaren 70 tussen Joure en Sneek is niet genoeg staal gebruikt. En ook was de kwaliteit van het materiaal niet goed genoeg, zegt Rijkswaterstaat. Daardoor ontstond roest. Vorig jaar ging de tunnel maanden dicht omdat een deel omhoog kwam door de druk van het grondwater. De Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met de aanleg van een nieuwe fundering van de Prinses Margriet-tunnel. De Europese Centrale Bank heeft de rente opnieuw verhoogd in de strijd tegen de hoge inflatie. Die gaat met nog eens een kwart procentpunt omhoog, naar 3,5%. En daarmee wordt het weer wat duurder om geld te lenen bij de bank, in de hoop dat daardoor op termijn de economie wat afkoelt. Het is de 7e renteverhoging in minder dan een jaar tijd. De Amerikaanse Centrale Bank besloot gisteren juist om de rente niet meer te verhogen. In Europa is dat dus anders, zegt deze ING-econoom. In de eurozone wordt er natuurlijk ook gekeken. Hebben we nu die serie van agressieve renteverhogingen, loopt die nu ten einde? En wat horen we daar voor verwachtingen van de ECB over? Eigenlijk wilde Lagarde daar, als we nu naar de persconferentie luisterden, daar niet zo heel veel over kwijt. Die zegt, we zijn nog bezig om de inflatie te bestrijden. En ik wil nog niet nadenken over een pauze, zoals ze dat noemen, in de renteverhoging. De politie heeft 7 mensen opgepakt voor de mishandeling van 4 mensen in een pand in Sittard. De krant De Limburger spreekt van een gijzeling. Een naakte man met vastgebonden handen was ontsnapt en wist via buren de politie te waarschuwen. De Braziliaanse voetballer Vinicius Junior gaat een speciale antiracismecommissie leiden van de FIFA. De spelers in die commissie komen met voorstellen voor strengere straffen. Vinicius speelt voor Real Madrid. Hij was dit seizoen meerdere keren mikpunt van racisme. De eigen trein van de koninklijke familie gaat met pensioen. Er was 160 jaar lang zo'n speciale trein. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gebruiken hem volgende week voor het laatst bij een staatsbezoek aan België. In het zuiden van Duitsland is een Amerikaanse vrouw om het leven gekomen nadat ze door een man was aangevallen. Een andere Amerikaanse raakte gewond. Het voorval speelde zich af bij het beroemde kasteel Neuschwanstein in Beieren. De man van 30 en de 2 vrouwen van 21 en 22 waren samen op de weg naar een uitzichtpunt toen de man een van de vrouwen begon lastig te vallen. De ander kwam haar te hulp en werd door de man de diepte ingeduwd, zegt de politie. De jüngere der geschädigten soll attackiert worden sein. Die ältere der geschädigten wollte zur Hilfe eilen, ist dann vom Tatverdächtigen gewürgt und anschließend einen Abhang hinuntergestoßen worden. Ja, en daarna duwde hij ook de andere vrouw van het pad af. Zij werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar ze vannacht overleed. De man sloeg op de vlucht, maar werd later alsnog aangehouden. De Britse actrice en politica Glenda Jackson is overleden. Ze won 2 keer een Oscar met de films Women in Love uit 1969 en A Touch of Class uit 1973. En ook kreeg ze 3 keer een Emmy en 1 keer een Tony Award, waarmee ze een Triple Crown of Acting bezit. In de jaren 70 kreeg Jackson voor het eerst brede bekendheid in Nederland door haar hoofdrol in de BBC-serie Elizabeth R. over het leven van koningin Elizabeth I. In de jaren 90 was Jackson ook politiek actief namens de Labour-partij. En ze was onder meer de onderminister van Transport. Glenda Jackson was 87. Het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het is rond de 25 graden. Vanavond lost de bewolking op en vannacht koelt het dan af naar een graad of 13. Morgen weer volop zon en 21 tot 28 graden. En bij de ANWB zit vanmiddag Bianca Damink voor de verkeersinformatie. Bianca, goedemiddag. Goedemiddag. Het is zoals gebruikelijk op donderdag tijdens de avondspits behoorlijk druk. Onder meer op de omleidingsroute voor de afgesloten A29. Zo heb je bijna een uur vertraging op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je in de file door een pechgeval tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Beekbergen. Dat kost je een half uur extra, daar is 1 rijstrook dicht. Op de N62 sta je vast van Terneuzen naar Borselen voor de Westerschelde-tunnel. Er staat ook een pechgeval. Er is ook 1 rijstrook dicht daar en de vertraging is meer dan een uur. En op de N302 sta je behoorlijk vast van Lelystad naar Kootwijk voor de aansluiting met de A28. Door een ongeluk is de vertraging daar iets meer dan 50 minuten. Ster. Een bedrijfsonderdeel met succes verkopen en afsplitsen. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we CSM Bakery Solutions hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaal vermengde Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium cadeaukaart. En verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Nederland erkent 17 augustus volledig en zonder voorbehoud. Wij zien de proclamatie eigenlijk als het historische feit. Een opvallende uitspraak van premier Mark Rutte over de onafhankelijkheid van Indonesië. Zijn woorden van gisteren leidden een dag later tot boosheid in de Molukse gemeenschap. Marco Geitenbeek. Nieuws & Co. Rutte deed die uitspraak tijdens het debat over het onderzoek naar de decolonisatie van Indonesië. Volgens de premier erkent Nederland volledig en zonder voorbehoud dat Indonesië op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd van Nederland. Dat is de dag dat de Indonesische leider Sukarno na de Japanse capitulatie de onafhankelijkheid uitriep. Tot nu toe werd 27 december 1949 erkend. John Watilete is president van de Republiek der Zuidelijke Molukken in ballingschap. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent president van een regering in ballingschap. Ik denk dat het goed is om eerst even kort uit te leggen wat de Republiek der Zuidelijke Molukken, de RMS, is. Ja, de Republiek Maluku Selatan, is afgekort RMS, is op 25 april 1950 uitgeroepen in Ambon. Is een onafhankelijke staat en is daarna door Indonesië bezet. En dat uitroepen van de RMS is eigenlijk gebaseerd op de wet op de soevereiniteitsoverdracht. Omdat in die wet namelijk het recht op zelfbeschikking, het recht om een vrije staat te vestigen, was vastgelegd. Ja, en tot nu toe hanteerde Nederland de datum 27 december 1949. Als we dan nu naar die uitspraak van Rutte gaan, die het over 17 augustus 1945 heeft. Waarom ligt dat zo gevoelig? Nou, dan helpt hij het verdrag om zeep, wat toen is gesloten. Opneemt hij eigenlijk ook het Molukse volk het recht om een beroep te doen op dat verdrag. En dus eigenlijk wordt het recht op vrijheid, het recht op zelfbeschikking, wordt langs die weg afgepakt. Ja, want dat is waar u net aan refereert in de eerste. Precies. Ja, precies. Ja. En wat betekent dat? Ja, dat zou een vergaande ingreep zijn. Maar bovendien zal die ook in strijd zijn met het internationaal recht. Het is namelijk vastgelegd in een verdrag. En minister-president Rutte kan dat niet eenzijdig in een debat opzij zetten. Dat lijkt me te simpel. Ja, en u heeft het nu over verdragen, dingen die op papier staan. Maar wat betekent het voor de mensen, de Molukkers? U heeft veel mensen gesproken gisteren en vandaag. Waar zit de pijn? Nou ja, die zijn daar niet blij mee, want we moeten ook het zo zien. dat de komst van de eerste generatie KNIL-militairen en hun gezinsleden in 1951 het gevolg was van het uitroepen van de RMS. Dat was die onafhankelijke staat. En daar mocht de eerste generatie mocht niet terug, omdat Indonesië dat niet wilde. En dat staat weer in verband met die soevereiniteitsoverdracht op 27 december van 1949. Dus als dat nu door minister-president Rutte anders wordt gezien, en als dat daadwerkelijk het regeringsstandpunt is, ja, dan is dat natuurlijk een aantasting van, ook nog een keer een aantasting, van de komst van de Molukse gemeenschap naar Nederland toe. Ja, want wat maakt die datum daarin uit? Nou, dat is essentieel. Juridisch gezien is het een verschil of je 17 augustus hanteert of 17 december. 17 december is de basis geweest voor de onafhankelijkheid van de toenertijd Verenigde Staten van Indonesië. Daarna is de RMS ontstaan. En de RMS mocht ook ontstaan, omdat dat was vastgelegd. Ga je uit van 17 augustus 1945, dan heeft dat hele verdrag van die soevereiniteit overdracht geen zin meer. En dan kun je ook zeggen, ja, dat is de RMS eigenlijk niet rechtmatig ontstaan. Nee, u was er misschien niet geweest als republiek. Nee, precies. Dan was het niet, maar er was ook, laten we zeggen, van de andere kant, het leed wat het Molukse volk is aangedaan in de Molukken. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen gesneuveld in die strijd. De onderdrukking die tot op heden voortduurt, zou er dan anders hebben uitgezien. En zou er dus ook geen eerste generatie hier naartoe zijn geweest. Op dientjes wel, met alle gevolgen van dien. Ja. Dus hij zet wel de geschiedenis op zijn kop. Ja, zo voelt het voor u. De geschiedenis wordt op zijn kop gezet. Ja, dit is echt voor ons een trap in de rug. En past eigenlijk niet bij het beleid wat zou moeten worden ingezet. Namelijk aanvaarden dat er onrecht is toegepast, excuses aanbieden en herstel van onrecht. Dit is het tegenovergestelde. Ja. Ik begreep dat kort na het debat het ministerie ook liet weten dat die erkenning van Rutte in het debat van 17 augustus 1945 geen juridische betekenis heeft. Wat vond u daarvan? Ja, dat is inderdaad waarschijnlijk door de commotie die is ontstaan. Maar ik denk dat de uitspraak van de minister-president toch wel erg duidelijk was. Hij heeft het over volledige en zonder voorbehoud erkenning van 17 augustus 1945 als datum van de onafhankelijkheid. Nou, dan kan hij twee dingen doen. Hij moet die uitspraak eigenlijk intrekken, want dat is een bom onder het verdrag. En is ook in strijd met dat verdrag van 1949. Dan wel, hij moet goed gaan uitleggen hoe die uitspraak zich verhoudt met de soevereiniteitsoverdracht. Want wat is het verschil of het juridisch wel of niet geldt? Wat maakt dat voor verschil voor u? Nou, dat is wat ik eerder heb uitgelegd. Het ontstaansrecht, het bestaansrecht van de RMS is gebaseerd op de wet op de soevereiniteitsoverdracht in 1949. Als minister-president Rutte zegt van ja, eigenlijk is 17 augustus het moment, en zeker in de betekenis zoals hij het nu zegt, volledig en zonder voorbehoud, ja, dan heeft dat implicaties. Ja. Wat verwacht u nu van premier Rutte tot slot? Nou, ik ga ervan uit dat minister-president Rutte ook wel heeft gehoord welke commotie dit teweeg heeft gebracht, en wellicht ook de Kamer hierover vragen zal gaan stellen. Maar in ieder geval verwachten wij dat hij deze uitspraak, zoals die heeft gedaan, intrekt. Zeker het zodanig gaat toelichten dat het voor iedereen begrijpelijk wordt. Maar dat is het laatste zal lastig worden, denk ik, als hij de woorden handhaaft die hij heeft uitgesproken. John Watilete, president van de Republiek der Zuidelijke Molukken in ballingschap. Dank u wel. Gaan we even door naar politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Ja, we horen boosheid, commotie. Waarom deed Rutte deze uitspraak tijdens dat debat? Ja, aanleiding waren eigenlijk vragen van de Kamerleden Ellemeet van GroenLinks en Sjoerdsma van D66. Zij drongen erop aan dat Nederland die datum van 17 augustus 1945 toch echt eens moet gaan erkennen als de onafhankelijkheidsdatum van Indonesië. Nou, toen Rutte dus uiteindelijk in dat debat ging reageren op alle vragen en opmerkingen die er in het debat werden gemaakt, ging hij ook op dat specifieke punt in. En hij zei, zoals je al liet horen aan het begin van dit onderwerp, dat de Nederlandse regering 17 augustus volledig en zonder voorbehoud erkent. Mm-hmm. Wij zien de proclamatie eigenlijk als het historisch feit, zei Rutte. Nou, en die uitspraak werd toen door Ellemeet ook meteen als een nieuw feit begroet. En ze zei ook, ik denk dat dat belangrijk is. Dus het kwam ook echt zo over. Ja, Nou is die datum geroemd door Rutte. Maar wat betekent dit nu juridisch? Want daar werd later weer een beetje op een andere betekenis werd eraan gegeven. Ja, en dat is ook een beetje een ingewikkelde kwestie. Meteen na de uitspraak van Rutte begon via de sociale media het bericht rond te zoomen dat Rutte iets historisch had gezegd. En toen het ministerie van Rutte Algemene Zaken dit in de gaten kreeg, hebben ambtenaren ook verschillende media gebeld, ons ook, om te benadrukken dat dit geen juridische betekenis heeft. Rutte heeft volgens Algemene Zaken gesproken van erkenning als historisch feit, maar niet als juridisch feit of juridische erkenning. En dat kan ook niet, zeggen ze op het ministerie, want je kunt de geschiedenis niet ongedaan maken. Er zijn bijvoorbeeld in die jaren tussen 45 en 49 daar allemaal contracten gesloten naar Nederlands recht. Ja, die zouden dan opeens niet meer gelden als je die datum zou gaan terugdraaien naar 45. En ook wijzen ze erop dat de Verenigde Naties de soevereiniteit van Indonesië ook per december 49 hebben erkend. En ook aan die werkelijkheid kun je volgens het ministerie niks veranderen. En dat kun je niet terugdraaien. Nee. Nou, de commotie is er wel. Heeft Rutte nog gereageerd vandaag? Nou, we hebben geprobeerd om hem hier nog naar te vragen. Toen we hem hebben gezien in de Tweede Kamer. Maar hij wilde er niks meer over zeggen. En ja, inmiddels denk ik dat je achteraf moet zeggen, met de kennis van nu, van een dag later, dat Rutte met zijn uitspraak dat Nederland 17 augustus volledig en zonder voorbehoud erkent als onafhankelijkheidsdatum, dat hij daarmee onbedoeld de suggestie heeft gewekt dat het hier om een juridische erkenning zou gaan, maar dat het dat dus niet is. En ja, gelet ook op de reacties uit de samenleving, uit de Molukse gemeenschap met name, denk ik dat hij dat onderscheid tussen die historische werkelijkheid en de juridische werkelijkheid, dat hij dat beter meteen in het debat had kunnen maken. Duidelijk. Politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Dankjewel. Bianca Damink bij de ANWB. Het is goed druk, hè? Ja, dat is gebruikelijk voor de donderdagmiddag en dat is vandaag niet anders. Wat nu opvalt is de A50 van Arnhem naar Apeldoorn, want daar sta je vast tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Beekbergen door een autobrand. Ze zijn aan het bergen nu, er is één rijstrook dicht en het verkeer moet rekening houden met een half uur vertraging. De kans is groot dat de Europese Centrale Bank de rente volgende maand opnieuw verhoogt, zegt ECB-president Christine Lagarde. Vandaag werd bekend dat de ECB de rente verhoogt met nog eens 0,25% naar 3,5%. Maar daarmee zijn we er nog niet, zegt Lagarde. Are we done? Have we finished the journey? No. We're not at destination. Do we still have ground to cover? Yes. We have ground to cover. Met de rentestijgingen wil de ECB ervoor zorgen dat lenen iets duurder wordt, zodat de economie afkoelt. Een man uit Capelle aan den IJssel is veroordeeld voor het lekprikken van ruim 300 banden. De 34-jarige had het onder meer gemunt op banden van auto's, scooters en vrachtwagens, meldt Omroep West. Volgens de rechter is de man niet volledig toerekeningsvatbaar. Hij moet zich laten behandelen in een psychiatrische kliniek. En rapper en acteur Akwasi houdt over 2 weken de jaarlijkse Anton de Kom-lezing. Die lezing is een initiatief van het Verzetsmuseum in Amsterdam en Trouw. Volgens een aankondiging gaat Akwasi het onder meer hebben over verzet, de huidige staat van Nederland en waarom radicale verandering soms nodig is. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nog altijd staan dorpen in de Zuid-Oekraïnse regio Gerson onder water, ruim een week nadat de Kachovka-dam in de Dnieper-rivier doorbrak. De overstromingen troffen vooral de dorpen op de oever die door de Russen wordt bezet. En uit dat gebied komt maar mondjesmaat informatie naar buiten. Oekraïne-redacteur Gien Balduk is aangeschoven en heeft verhalen van die Russische kant. Ja, wat weten we nu over het rampgebied daar? Staat het water er nog hoog? Zakt het al? Ja, we zien dat er nog wel wat water staat, maar het daalt nu vrij hard. De schatting is dat ongeveer 30 centimeter, op sommige plekken misschien 50 centimeter water nog staat. Dus die dorpen zelf zijn wel weer redelijk begaanbaar. Maar het is vooral de omgeving eromheen die nog drassig, moerassig is. Waardoor die dorpen toch op een soort eiland liggen waar niemand bij kan komen. Ja, en wegkomen, ja, dat zit er dus niet in. Nee, en hoe, wat betekent dat voor die mensen daar? Hoe is het daar voor hen? Ja, we hebben natuurlijk geprobeerd om contact te maken met mensen daar. Maar dat is behoorlijk lastig, omdat er eigenlijk geen enkele communicatie bijna meer plaatsvindt. De stroom ligt er nog steeds uit, dus mensen kunnen hun telefoons niet meer opladen. Er zijn nog wel mensen die heel voorzichtig met hun telefoon omgaan, 1 keer per dag aanzetten en dan even kort met familie bellen om te zeggen hoe het gaat en dan meteen de telefoon weer uit. Dat maakt het ook voor journalisten als jij moeilijk om contacten mee hebben. Ja, precies, want je gaat natuurlijk dan niet met mij bellen op die 1 minuut per dag. Dus we hebben vooral contact met mensen die dan weer contact hebben met mensen in het rampgebied. En zij schetsen wel een behoorlijk dramatisch beeld van mensen die dagenlang op het dak hebben gezeten, nu eindelijk van het dak af kunnen. Ja, een complete verwoesting zien, hun inboedel kwijt zijn, hun moestuin zijn verloren. Een beetje dieren wat ze vaak om zich heen hebben. Want het zijn voornamelijk gepensioneerden die leven van hun eigen tuintje. En dat is allemaal weg. Dus het voedsel is weg, schoon drinkwater is er niet, elektriciteit is weg. En ze wachten maar af tot er hulp hun kant op komt. Ja, en het gebied wordt bezet door Rusland. Rusland zegt dat er noodhulp wordt verleend, dat er dus hulp is, bewoners worden weggehaald, worden geëvacueerd. Klopt dat? Ja, we horen van de mensen daar dat het tegenovergestelde gebeurt. Dus ja, ook de mensen worden wel opgehaald en onder lichte dwang geëvacueerd. Maar dat zijn alleen de mensen met een Russisch paspoort. Dus als mensen een Oekraïns paspoort hebben, dan moeten ze dat paspoort inleveren. En vervolgens is ook de vraag waar ze terechtkomen. Er zijn opvangplekken geregeld, krijgen zij te horen. Maar ja, de mensen daar vertrouwen dat niet. Ze zijn te gehecht aan een plekje ook. En we hebben eerder gezien ook bij die gedwongen evacuaties, ook in de regio en ook in Mariupol, dat mensen aan het meest oostelijke deel van Rusland terechtkomen. Dus ja, het is logisch dat mensen daar niet aan meewerken. En alle andere manieren van vertrekken, dat zit er gewoon niet in. Dus mensen blijven? Mensen blijven. Er zijn wel enkele mensen die de oversteek hebben gemaakt naar het deel dat door Oekraïne wordt bestuurd. De Gersonstad is dat dus voornamelijk. Er zouden ongeveer 130, 140 mensen op die manier de oversteek hebben gemaakt. Maar dat is een helse tocht die ook gevaarlijk is, want de Russen schieten op mensen die oversteek proberen te maken. Ook een contact waarmee we hebben gesproken, die vertelde dat haar familie ook getuige was van schoten op zo'n bootje. Dus ja, die mensen willen niet weg. En als ze al weg zouden willen, zouden ze ook niet durven om die oversteek te maken. Nee, maar je schetst al een beetje een beeld wat er dan nog is als je blijft. De moestuin staat onder water. Er is dus geen voedsel en mondjesmaat hulp. Ja, er zit niks anders op dan wachten. Het werd omschreven als een soort onbewoond eiland waar je in terecht bent gekomen. Ook al is het je eigen omgeving, je hebt niks meer aan je omgeving. Afwachten is eigenlijk de enige oplossing die zij kunnen doen nu. En komt er hulp van Oekraïne misschien dan? Ja, Oekraïne probeert wel hulp te leveren. Ze hebben een gelikt filmpje getoond waarop te zien is dat een drone naar de overkant vliegt en voedselpakketten dropt. De omvang van dat soort acties die zijn niet echt duidelijk. Dus of veel mensen op die manier geholpen worden, dat zien we niet. We weten wel dat er een aantal soort ondergrondse verzetsoperaties zijn in dat bezette deel waarbij mensen hulp die kant op proberen te krijgen. Mm-hmm. Dat gaat ook om boten, bijvoorbeeld kleine bootjes, motorbootjes, brandstof. Dus die worden dan aangekocht in dat bezette deel en geprobeerd om in die regio te krijgen dat mensen alsnog de oversteek kunnen maken. En Oekraïne probeert vooral druk te zetten op internationale organisaties om hulp te kunnen leveren eraan. Vooral op het Internationale Rode Kruis. Dat is eigenlijk het enige goede doel dat nog actief is in dat bezette zuiden. Maar wel met volstrekte neutraliteit. Want zij opereren onder neutrale vlag, proberen Rusland niet boos te maken. En zullen dus ook niet met de vinger wijzen wie die damdoorbraak heeft veroorzaakt of dat de Russen de hulp niet doorlaten. En daar maakt president Zelensky zich heel woest over, want hij vindt dat juist door onder die vlag van neutraliteit ze eigenlijk een moreel gebrek tonen. Ja. En op die manier ook te weinig doen. Ook de VN wil graag iets doen, maar zij laten ook weten dat zij het gebied niet in kunnen. Dus dat ze met de handen op de rug gebonden zitten. Geen balduk, dankjewel. Het gebeurde een beetje stiekem, de aankoop van de zeldzame viola da gamba door het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. De gamba van 300 jaar oud is gemaakt door de Nederlandse violenbouwer Pieter Rombouts. De 8 andere gamba's die door hem gemaakt zijn, zijn te zien in musea, maar deze zal bespeeld worden en te horen zijn. Vanmiddag was de presentatie van het instrument. Er wordt nog een kist op maat gemaakt voor dit instrument. Dus deze kist, daar zwemt hij een klein beetje in. Ik houd hem even zo. Kijk hier. Gamba is min of meer familie van de cello, dus groter dan een viool. Mieneke van der Velde bespeelt de gamba. Houdt hem ook tussen haar benen vast. Ze heeft dan een paar dagen kunnen oefenen voor deze presentatie. Een stuk of 20 genodigden zitten te luisteren. Ja, het is geweldig. Je moet nog helemaal leren wat zijn stem is natuurlijk. En dat, daar zoek je dan naar. En u mag hem nog even lenen? Dat moeten we nog bespreken. Ik lever hem nu in, maar we gaan later kijken wat we zullen onderhandelen. Ja, dat zal hartstikke leuk zijn. En het is onze bedoeling natuurlijk wel dat het instrument bespeeld wordt en dat er ook naar geluisterd kan worden. Want dat is het unicum natuurlijk van deze Viola da Gamba van Rombouts. Frits Schutte is hoofdcollectie van het Muziekinstrumentenfonds. Hartstikke trots natuurlijk. Ja, er zijn er 9 van bekend. En 8 van die instrumenten van Rombouts zitten in musea en privécollecties. Want heel even, Pieter Rombouts is de maker. Ja, Pieter Rombouts, een Amsterdamse maker. Uit eind 17e eeuw tot begin 18e eeuw gewerkt. En hij heeft onder andere gambas gemaakt, maar het is een vioolbouwer. 315 jaar oud. Je kunt het je niet voorstellen dat nog heel veel van de originele lak erop zit. En, die kop. Kop, ja, we noemen het de kop. Bij violen en cellos heb je het vaak over een krul, omdat het de vorm van een krul heeft. Maar dit is ook echt een kop met een gezicht. Is het een man of is het een vrouw? Dit is een vrouw. Er zitten bijna altijd dit soort kopjes op gamba's uit die tijd, ja. Hoe bent u nu aan deze gekomen? Dat ging allemaal een beetje geheim over. Geheim wil ik niet echt zeggen, dat gaat ver. Maar we hebben het wel zo stil mogelijk gehouden. Maar in ieder geval ook de handelaar heeft niet wereldkundig gemaakt dat dit instrument te koop was. Zodat meteen alle musea er ook op konden duiken. Want hoe belangrijk is het om zoiets te hebben in Nederland? Nou, ik denk als je kijkt naar de Nederlandse uitvoeringspraktijk, waarin de oude muziek op authentieke wijze wordt uitgevoerd. Nederland heeft zich daarmee echt op de kaart gezet. Dan is het natuurlijk fantastisch dat er in ieder geval 1 gamba is. De missing link een beetje van ook de oud-Hollandse traditie. Dus dat je dat met elkaar verenigt. Ondertussen gaat er ook champagne rond. Mineke speelt nog even een klein stukje. Stil van, hè? Interessant ook om over na te denken dat schilderijen uit de Gouden Eeuw, die kent iedereen. Ja. Daar gaan we allemaal naartoe als er een nieuwe Rembrandt wordt ontdekt. Zeker, ja. Bij muziekinstrumenten is dat veel minder. Ja, nou, voor ons voelt het inderdaad alsof we een bijzondere Rembrandt hebben gevonden. Zo'n schets, weet je, die ineens uit een of ander privécollectietje komt. Zo willen we hem ook gaan behandelen. Ik denk dat het goed is dat Hubert de Launay, de expert die echt onderzoek doet naar de vroege Hollandse vioolbouw, dat hij de kans krijgt om die Nederlandse vioolbouwers uit de schaduw te trekken van de Italiaanse en Franse tijdgenoten. Want het is echt minstens van hetzelfde niveau. Is het duur, hè? Wij geven nooit prijs wat we betaald hebben voor een instrument. Dat doen we ook omdat we natuurlijk over een jaar misschien weer moeten onderhandelen over een instrument. Maar als je googelt kun je vinden dat dit instrument in 2009 met een hamerprijs van $219.000 is verkocht. Dus als je 14 jaar later denkt, dan kun je wel nagaan wat de referentie is voor de prijs van vandaag. Ik moet zeggen, toen ik hem ophaalde, vond ik het echt heel eng in de tram en zo. Maar als je hem dan eenmaal een paar dagen bespeeld hebt, dan is het toch alweer een beetje eigen. En dan loop je er alweer gewoon mee rond. Veel brandmelders in huis. Ja, nou en in de auto. Ja, nou ja, dus. De Viola da Gamba in een verslag van Josephine Trehi. Zometeen ook zo'n last van hooikoorts momenteel. Daar gaan straks steeds meer mensen last van hebben, verwachten medische experts op het gebied van allergieën. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer, check je socialdeal.nl. In Opium op Oerol te gast het presentatieduo Galit en Sophie. Speciaal voor Opium bezoeken ze een muzikale voorstelling van rapper en theatermaker Sef. Zangeres Estien en Wende brengen samen een lied ten gehore. Opium op Oerol, vanavond 7:50 bij Avro Tros, NPO 2. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. Het is 5:30, de hoofdpunten uit het nieuws met Kirsten Klomp. In een recreatieplas in Eersel in Brabant is het lichaam van een man gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man van 54 die gisteravond vermist raakte. Volgens zijn familie wilde hij naar de overkant van de plas zwemmen en daarna werd niets meer van hem vernomen. In Apeldoorn woedt een grote brand in 4 appartementen boven een supermarkt. De brandweer is met meerdere bluswagens uitgerukt om het vuur te bestrijden. De wijde omgeving is afgezet en de supermarkt en 8 woningen zijn ontruimd. De Griekse kustwacht greep niet in bij de vissersboot vol met migranten uit angst dat die door de reddingsschepen zou omslaan. Ook zouden de omvarenden hulp hebben geweigerd. Toen gisternacht de motor uitviel, kapseisde het schip alsnog. Bij de ramp kwamen zeker 78 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar honderden vermisten. Bij de bouw van de Prinses Margriet-tunnel in de A7 is te weinig staal gebruikt. En ook was de kwaliteit van het materiaal niet goed genoeg, zegt Rijkswaterstaat. Daardoor ontstond roest en moest de tunnel vorig jaar maanden dicht omdat een deel omhoog kwam. Bianca Damink bij de ANWB. Waar staat het vast? Ja, vooral op de omleidingsroute voor de afgesloten A29. Daar is het heel erg druk. Met name van het zuiden naar Rotterdam. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht heb je nu 3 kwartier vertraging tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder. En op de A16 van Breda naar Rotterdam is de vertraging 30 minuten tussen Breda en Dordrecht. Wat ook opvalt is de N62. Bij de Westerschelde-tunnel sta je in de file van Terneuzen naar Borselen. Daar is een rijstrook dicht door een pechgeval. De vertraging is daar opgelopen tot meer dan 1 uur. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Breda en Hank. Daar moet je rekening houden met 30 minuten vertraging. En voor het weer is aangeschoven Peter Kuipers-Munneke. Ik heb het idee dat het iets lekkerder warm is dan eerder deze week. Toen zweet hij al als je naar buiten ging, maar... Het is iets koeler. Dat heeft ook echt met de temperaturen van nu te maken. Dit weekend was het op veel plaatsen 30 graden of meer. En nu is het 25, 26. Alleen in het zuidoosten is het nog echt warm. Maar het scheelt 4, 5 graden, dat merk je onmiddellijk. Bovendien staat er ook wind die een beetje meer uit noordelijke richting komt. Dat is toch wel wat verkoelende wind. Ja, wat dat betreft heb je warm en warm. afgelopen weekend was het best wel warm. Nu is het iets koeler. We krijgen opnieuw warme dagen, maar dat wordt echt een heel ander soort warmte dan dat we de afgelopen tijd hebben gehad. Het wordt namelijk vochtig en daarmee wordt het drukkend warm vanaf dit weekend. Okay. De wind draait naar het zuiden toe en die lucht die is ook warm. We krijgen waarschijnlijk zondag weer temperaturen van 30 graden of meer in een groot deel van het land. Maar met dat verschil dat er vrij veel bewolking is, het echt zo klam benauwd aanvoelt. En dan hangt het ook in de lucht dat het op een gegeven moment een keertje gaat regenen met die hitte. Komt dat er ook en dat aan, gaat waarschijnlijk maandag en dinsdag gebeuren. Maandag wat buitjes en dinsdag wat steviger met ook kans op onweer. Nou, dat weertype, dat staat ons te wachten in het weekend en daarna. Maar laten we nog heel even de korte termijn bekijken. Ja. Want het blijft vanavond droog en helder. Vannacht is het inderdaad wat frisser dan de afgelopen nachten, met een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 14 graden. En morgen is bijna een kopie van vandaag. Misschien een graadje kouder, of minder warm moet ik zeggen. Mm-hmm. Zo'n 24 graden in het noorden van het land tot zo'n 28 graden in het zuidoosten. En ook zaterdag is het nog vrij warm en droog. Maar vooral in de loop van de zaterdag ga je voelen dat het steeds vochtiger wordt. En dus die warmte wat drukkend gaat aanvoelen, zeker vanaf zondag. Duidelijk, dankjewel. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Heel veel mensen hebben op dit moment last van hooikoorts. Ik blijk niet de enige te zijn, dat is toch een geruststellende gedachte. Door een ideale combinatie van een voorjaar waarin de natuur flink kon opbloeien en droogte nu, waardoor de pollen goed loskomen, is er een pollenpiek. Allergologen kwamen dit weekend samen op een congres en waarschuwden dat er alleen maar meer mensen met ernstige allergieën zoals hooikoorts bijkomen. Kinderarts gespecialiseerd in allergieën in het Deventer ziekenhuis. Monique Gorissen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u was ook bij dat congres, hè? Ziet u ook nu meer patiënten met hooikoortsachtige klachten de afgelopen dagen? Zeker. En zelfs ook steeds jongere kinderen. Vroeger zagen we, of jaren geleden zagen we vooral kinderen in de basisschoolleeftijd en tieners. Op dit moment doen we de testen voor hooikoorts ook al bij 3-4-jarigen. Dus we zien het echt opschuiven. En ook qua ernst zie ik het toenemen. Kinderen zijn echt ziek ervan. Echt ziek? Dus niet alleen maar een beetje jeukerige ogen of een neus die de hele tijd gesnoten moet worden? Nou, dat is natuurlijk wel wat het meeste voorkomt. Hè. Dus die mensen komen denk ik ook niet in het ziekenhuis terecht met hun kind. Nee. Maar er zijn wel steeds meer kinderen die echt verwezen worden omdat de klachten zo erg zijn dat ze een medisch specialist nodig hebben. Dat is gelukkig maar voor een kleine groep zo, maar die neemt wel toe. En dat is anders dan bij volwassenen? Nee, ook in bijvoorbeeld het UMCG in Groningen hebben we navraag gedaan hoe daar dit beleefd wordt. En de allergologen die daar al jaren zitten gaven ook aan dat ze zagen dat de ernst met name van de klachten toenamen. Dus er zijn steeds meer echt ernstig zieke patiënten van hooikoorts. En meestal heb je natuurlijk alleen dat beetje niezen en jeuk. Maar het heet niet voor niks hooikoorts. Als je echt ziek van bent, ja, dan voel je alsof je de griep hebt. Ja, en u was op een congres. Experts door heel Europa zien een toename in het aantal allergieën. Op dit moment dus veel pollen in de lucht. En nou ja, we horen de gevolgen van u op dit moment. Maar dat gaan we dus vaker zien, denkt u? Ja, er is uitgebreid onderzoek gedaan wat we kunnen verwachten voor de komende jaren. En natuurlijk weet je niet precies hoe dat gaat. Maar de verwachting is dat we hier in de zomer minder neerslag... in ieder geval zien we dat nu, dat het warmer is, dat er minder neerslag is. En die twee factoren samen maken dat het echt stuift qua pollen. En in het voorjaar zie je dat als een soort laagje over je auto... Als je onder de bomen parkeert, nou op dit moment zie je de pollen... als bijvoorbeeld de boeren aan het hooien zijn op het land... ja, dan zie je het natuurlijk helemaal, hè, dan stuift het helemaal door de lucht. Daar hoeft niet iedereen vervolgens langs te fietsen... maar dat is wel wat je nu ziet. Ja, en omdat het droog blijft, gaan we dat dus vaker zien de komende tijd. Ja. Ja. Ja, dan willen we natuurlijk ook altijd weten... wat kunnen we eraan doen tegen die hooikoortsklachten? Want de droogte, die proberen we ook aan te pakken. Maar is iets van de lange adem? Enerzijds is het zo dat je voor hooikoorts... voor de mensen met wat mildere klachten... prima medicatie hebt gewoon bij de drogist. Ja. Daar heb je geen schade van, werkt hartstikke goed... kan het leven echt een stuk aangenamer maken. De huisarts heeft veel opties om daar weer verder aan toe te voegen... op het moment dat het toch... veel klachten blijven. En een kleine groep heeft uiteindelijk het ziekenhuis nodig... om daar dan nog meer gespecialiseerde behandelingen te krijgen. Maar dat is de ene kant. Dat kunnen mensen zelf doen. Mm-hmm. Het andere is dat veel mensen op mijn spreekuur ook vragen... moet ik nou die boom omkappen die in mijn tuin staat... of moet ik nou mijn kind binnenhouden? En dat vind ik nooit de bedoeling. Sowieso helpt het niet om die ene boom om te kappen. Nee. Maar we hebben ook met elkaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in Nederland... dat we proberen om datgene wat groeit en bloeit te koesteren... maar ook zo divers mogelijk te maken... zodat je zo min mogelijk last daarvan hebt als je allergisch bent. Want wat gaat daarin dan nu mis, om het even zo te zeggen? Nou ja, hoe meer je inzaait of plant van één soort... hoe hoger de piek wordt van die pollen. En als je daar dan allergisch voor bent, ja, dan wordt die piek zo hoog... dat je afweersysteem enorm geactiveerd raakt. En op het moment dat je loopt, hè, dat is aangetoond... een mooi Belgisch onderzoek... als mensen met een boompollenallergie lopen door een bos... waarin allerlei diverse bomen staan... dan vinden ze die wandeling, ook al hebben ze hooikoorts, toch heerlijk... En hebben ze relatief weinig last van hun hooikoorts. Als je ze een berkenboombos instuurt, ja, dan komen ze snel terug. Ja. Want dan zijn er veel te veel van één soort pollen. Dat hou je niet vol. Dus de bossen moeten diverser? Ja, het gras moet diverser. De bermen moeten diverser. Alles om ons heen moet diverser. Het is bij bomen zo dat wij last hebben van de bomen in Scandinavië. Dus het is niet een Nederlands probleem per se. We moeten eigenlijk als Europa letten op biodiversiteit. Ja, dan wordt het meteen een hele grote verantwoordelijkheid ook. Want dan moeten we dus in heel Europa op letten. Nou ja, daarom hebben we afgelopen weekend ook dat Europese allergiecongres gehad. En alle allergologen zijn daar weer opgeroepen... om in hun eigen plek met hun eigen burgemeester en ook met... naar de overheid te kijken naar lokale initiatieven. Want uiteindelijk heeft een patiënt met hooikoorts last van datgene wat om hem heen bloeit in die 10 kilometer rondom je eigen huis. Daar heb je al invloed op. Ja, dus in de eigen tuin kun je beginnen. Maar goed, als er een weiland tegenover je huis staat waar één zo'n soort gras staat, dan moet de boer ook wat doen. Ik begreep dat die vaak voor één soort gras kiezen omdat dat wat goedkoper is. En verschillende zaden wat duurder. Kunnen boeren dat wel betalen? Dat denk ik op dit moment niet. Daar is de marge niet hoog genoeg voor. Er is ook een actie geweest om de bermen bijvoorbeeld... de randen van de grasvelden bij de boeren niet te maaien... zodat het ook daar diverser zou zijn. Mm-hmm. Maar daar krijgen ze zo weinig compensatie voor dat het niet uit kan. Dus op zich zijn de ideeën voor dit soort dingen er wel. Urgenda bijvoorbeeld heeft ook boeren een periode gecompenseerd... voor het gebruik van gevarieerde zaden in plaats van maar één soort. En na een jaar is de boer dan heel tevreden, want zijn grasmat is beter... De boer en de koeien zijn beter, gevarieerder, gevuld, zullen we maar zeggen. Ja. Alleen het kost wel een beetje meer. Ja, ja, en het is minder niezen dus ook. En voor de gemiddelde Nederlander zou dat soort beleid zou echt verschil maken. En ik denk, omdat wij zien dat vooral steeds jongere kinderen al allergisch worden... ja, dit is echt, dit moeten we met elkaar oppakken. Dank voor dit gesprek. Monique Gorrissen, kinderarts gespecialiseerd in allergieën in het Deventer Ziekenhuis. Een geldig visum had hij niet op zak. Maar toch mocht stervoetballer Messi China binnen. Daar speelde hij vandaag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Australië. Hij is razend populair in het land. Correspondent Gary van Pinksteren ging naar het stadion in Beijing en belandde daar in een zee van blauw-witte shirtjes die allemaal graag een glimp van hun held wilden opvangen. Oh, dan lijkt er iets aan te komen. Fototoestellen gaan omhoog. Sommige mensen zijn op verhogingen geklommen. Jongens die proberen er bovenuit te komen met hun camera's. Iedereen houdt zijn camera nu omhoog. Wie weet komt hij er nu aan. Daar is de spelersbus. Heeft u een kaartje? Ja. Meisje heeft wel een kaartje, zegt ze, maar ze weet nog niet of ze dan van deze ingang erin moet of van waar. Wie wil u vooral graag zien? Messi. Ah, vooral Messi, zegt ze toch. Ze heeft twee vlechtjes en op de ene wang een voetbal, op de andere wang een Argentijnse vlag. Ze heeft ook een shirtje aan voor nummer 10 voor Messi. Ze heeft ook nog heel mooi twee hele fijne blauwe lintjes in haar haar, dus aan het einde van de twee vlechtjes. Lichtblauw, precies in de kleur van een shirt. En nog een lichtblauwe ster in haar haar ook. Zo, heet je Keijinsje, maar mag dat kleine kind ook in? Ja, mijn kinderen beneden de 6, en dit is duidelijk nog een jong jongetje. Zeg, als je dan inderdaad je kan bewijzen dat kind onder de 6 is, dan mag je ook gratis mee. En het kindje is 3,5. Meisje. 2. Ja, een jongetje weet al met een beetje aansporen van zijn vader dat het het shirt is van Messi wat hij draagt op zijn 3,5e. En hier staan mensen shirtjes van nummer 10 te verkopen. Nee, we hebben geen Australische shirtjes, alleen Argentijnse. Wees er maar mee, Aldalia daarna. Nee, ze zeggen dat hebben we niet. Het is niet interessant. En een jongen terzijde die net zijn shirt nummer 10 heeft gekocht, die in diep in het zweet staat, want het is heel heet weer. Die zegt, met een Australisch shirt verdien je niks, want dat wil niemand hebben. Iedereen wil alleen maar een shirt met de nummer 10 van Messi erop. You are from Argentina. From Buenos Aires, yes. Oh, and you live in Beijing? Ja. Yeah. Yeah. Oh, dit zijn echte Argentijnen. Die are you from komen uit Germany? I'm from Holland. Oh, that's so cool. Can we take a picture with you? Yes, you can. Oh, yes. Can we take a picture? Dit zijn dus drie echte Argentijnse meisjes die hier in Peking wonen. Die ook kaartjes hebben. En het ene daarvan heeft een mooie Harlekijnsmuts aan. Heeft een Argentijnse vlag om, een medaille van Argentijnen, Argentijnse shirts. Nou, how did you get your ticket? Hoe bent u aan uw kaartjes gekomen? So the Argentinian group in China just got all together and then bought our tickets. Yeah. De hele Argentijnse groep hier in China die is bij elkaar gekomen en we hebben gezamenlijk dan kaartjes gekocht. Yeah. Hoeveel Argentijnen waren dat? Hoe groot was die groep? So we're only like 49 people. Yeah. Ah, er zaten 200 mensen in die groep. Daarvan zeiden de Chinezen, ja, 200 kaartjes, dat is ons een beetje te veel. Die krijg je niet, dus we hebben uiteindelijk 49 kaartjes gekregen. A lot of luck. Well, thank you. How do you say thank you? Dank je. Yeah. Are you going to the match? No, I have no ticket. Bye-bye, thank you. Ja, ondanks no ticket, toch thank you, dank je voor Gary van Pinksteren, de correspondent in China. Bianca Damink bij de ANWB, waar staat het vast? Nou, het drukste moment van de spits, dat hebben we wel achter de rug. Maar op veel wegen sta je dus nog wel vast. Zoals op de omleidingsroute voor de afgesloten A29. De meeste vertraging is er nu op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Breda en industrieterrein Avelingen. Daar moet je rekening houden met bijna 3 kwartier tijdverlies. Tellon Griekspoor heeft voor het eerst de kwartfinale bereikt van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij had met 6-3 en 6-2 geen enkele moeite met de Australier Alexei Popperin. Volgens Griekspoor speelt het thuisvoordeel zeker mee. Ja, ik geniet ervan om te spelen voor familie en vrienden. Ik speel gewoon heel graag in Nederland. Of dat nou Rotterdam is, Rosmalen, Davis Cup, dat zijn voor mij gewoon extra mooie weken. En ook extra mooie weken om het goed te doen. Rotterdam natuurlijk heel goed gedaan. Dus hopelijk kunnen we er hier ook wat moois van maken. FC Utrecht heeft zich versterkt met Marouan Azarkan. De 21-jarige vleugelspits komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord, maar wist daar nooit echt door te breken. De afgelopen 2 seizoenen werd Azarkan verhuurd aan Excelsior en nu koopt FC Utrecht hem. En Nederlands sprintsucces in de rondes van België en Slovenië. Fabio Jakobsen won in België de 2e etappe door in de massasprint Mathieu van der Poel en Jasper de Buijs te kloppen. En in de ronde van Slovenië won Dylan Groenewegen. Na de eerste ook de tweede etappe. Hij bedankt zijn ploeggenoten voor het aantrekken van de sprint. It was just enough for the victory again. And yeah, again, thanks to my team. They did an amazing job. And again, a textbook lead out. So yeah, thanks to the team. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. The truth is, he has dug his own hole over this. Because this is a man who is a serial liar. Hij heeft zijn eigen gat gegraven. Deze man is een serieleugenaar. Dat zei Dominic Grief, een prominente Tory, die reageerde op de conclusies van de onderzoekscommissie in Partygate. In dat onderzoek naar de lockdownfeestjes van oud-premier Boris Johnson is geconcludeerd dat hij het parlement opzettelijk heeft misleid. En dus vragen we ons af, wat is er nog over van Johnson die zoveel stof heeft doen opwaaien in het Verenigd Koninkrijk? Correspondent Arjen van der Horst, ja, wat zijn de belangrijkste conclusies van die onderzoekscommissie? Ja, Boris Johnson maakt zich schuldig aan ernstige minachting van het parlement. Want, zoals je zei, heeft het Lagerhuis willens en wetens misleid over die lockdownborrels in Downing Street. En niet alleen dat, hij heeft ook de onderzoekscommissie opzettelijk misleid tijdens de verhoren. En Johnson en zijn aanhangers hebben er alles aan gedaan om het werk en de geloofwaardigheid van deze commissie te ondermijnen. En daarbij hoort dus ook een passende straf, zo adviseert de commissie. Ze wilden hem eigenlijk voor 90 dagen schorsen als parlementslid. Een ongekende straf, waar het niet dat Johnson zelf al vorige week besloten heeft om op te stappen als lagerhuislid. In plaats daarvan adviseert de commissie nu zijn parlementaire pas in te trekken. Als voormalig lagerhuislid heb je nog altijd toegang tot het parlementsgebouw, maar dat recht willen ze hem nu afnemen. Nou, pittige conclusies. Heeft Johnson zelf ook gereageerd daarop? Nee, we hebben van Johnson nog niets gehoord, althans niet voor de camera's. We zagen hem wel vanochtend joggend met zijn hondje, achtervolgend door een persmeute die allerlei vragen op hem afslingerde. Maar hij reageerde niet. Maar ja, de afgelopen week hebben we wel een aantal geschreven verklaringen gezien. Nou, daarin spreekt hij van een heksenjacht en een volksgericht. Hij legt zich dus absoluut niet neer bij deze conclusies. En ook in zijn officiële reactie, die is opgenomen in dit rapport, ja, noemt hij de commissie een aanfluiting en het hele onderzoek een propagandastunt van de oppositiepartij Labour. Nou, hij had wel veel invloed binnen de conservatieve partij. Is daar nog iets van over? Die is steeds kleiner geworden. En dat is een proces dat al langer gaande is. En ook vandaag viel op hoe weinig conservatieven voor de camera's verschenen die het voor hem opnamen. En de paar die dat wel deden, waren heel voorzichtig in hun bewoordingen. Het geeft aan dat het grootste deel van de conservatieve partij het helemaal gehad heeft met Boris Johnson. Zeker hij nu met gestrekt been is ingegaan tegen deze conclusies van het rapport. Mm-hmm. Want daarmee valt hij niet alleen de integriteit van deze commissie aan, maar ook die van zijn partijgenoten. Ja, het klinkt al met al niet best voor Johnson. Is er nog iets over van zijn politieke carrière? Nou, wat we vandaag zagen zou wel eens het definitieve einde kunnen zijn van het hoofdstuk Boris Johnson in de Britse politiek. Vorig jaar werd hij al door zijn partijgenoten Downing Street uitgejaagd. Nu verdwijnt hij helemaal uit het parlement. En de deur wordt letterlijk achter hem dichtgetrokken als hij straks het parlementsgebouw niet eens meer in mag. Nou, van Johnson is altijd gezegd dat voor hem de wetten van de politieke zwaartekracht niet gelden. En ook al hint hij zelf nog altijd op een terugkeer naar de politiek met dit vernietigende rapport, is het heel moeilijk om nog te zien een geslaagde comeback. Het is een stuk moeilijker geworden na de harde woorden in dit rapport. Hij zal zich ongetwijfeld niet stilhouden vanaf de zijlijn. Maar wat hem voorlopig rest is het binnenharken van miljoenen in het lezingencircuit. Een hobby waar hij zich het afgelopen jaar al met groot enthousiasme heeft gestort. Correspondent Arjen van der Horst over Johnson. Dankjewel. Vijf voor zes. Dan heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Er worden weer namen toegevoegd aan de Songwriters Hall of Fame tijdens een gala in New York. Onder meer Gloria Estefan en Sade komen in de lijst van songwriters die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de muziekgeschiedenis. En ook Snoop Dogg wordt toegevoegd. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. En naast dit nummer, Drop It Like It's Hot, scoorde de rapper nog veel andere hits zoals Gin and Juice en My Medicine. En opvallend, hij is pas de 5e hip-hop artiest op de 482 muzikanten tellende erelijst. 4. 24 wielrenners zijn na 4 etappes in de Giro Next Gen alweer naar huis toe. Niet vanwege een valpartij, ze zijn gedisqualificeerd omdat ze te lang aan een auto hebben gehangen. Het gebeurde tijdens een bergetappe in de ronde voor wielerbeloftes. Een klim naar 2750 meter hoogte op de mythische Stelvio, loodzwaar en blijkbaar te zwaar voor renners die ver achter de nummer 1 rijden. Hangend aan motoren, hangend aan auto's. De renners doen het niet op eigen kracht, zoals het hoort. Naast disqualificatie kregen de renners ook allemaal een boete van €102. En er zijn daarnaast 4 ploegleiders naar huis gestuurd. 3. In Sri Lanka is de grootste niersteen ooit gevonden. Die zat in een 62-jarige man en had het formaat, hou je vast, van een grapefruit. 13 centimeter lengte en 800 gram zwaar. Of de man veel last heeft gehad van de niersteen, dat is niet duidelijk. Maar de ervaring van cabaretier Javier Guzman geeft een aardig idee. Kijk, niersteen is allemaal zo erg aan te doen. Behalve als je gaat plassen. Heb je het gevoel dat je penis niet meer je penis is, maar een soort van grasbrander? 2. Sinds 2005 hebben ze al meer dan 3 miljoen bezoekers getrokken. De concerten van de toppers. Maar daar zullen dit jaar geen nieuwe bij komen. De organisatie heeft voor dit jaar geen plek gevonden die lang genoeg beschikbaar is voor het grootste meezingspektakel van ons land. Jeroen van den Boom, een van de leden van de toppers, geeft aan dat het aan motivatie in ieder geval niet ontbreekt. Het heeft niets te maken of wij wel willen, want wij willen graag. Maar we willen zo snel mogelijk natuurlijk weer in de normale cyclus. We hebben het natuurlijk in november gedaan. En toppers hoort of kerst, hè, met een speciaal iets, of de zomer, of in mei. Ja, kerst, zomer of mei dus, maar dan wel pas in 2024. 1. Wij staan juist voor de honden die sneller zijn dan het licht. Voor de hond die graaft tot China en verder. De hond die zich als een vis in het water voelt en jaagt tot hij hem te pakken heeft. Ja, dat was een fragmentje van een commercial van een nieuw merk hondenbrokken. Maar ja, daar kijkt en luistert natuurlijk geen hond naar. Geen echte. Dus dachten ze bij het merk, ja, dat kan anders. Ze ontwikkelden een reclame speciaal voor honden. Door reclameborden met brokjesgeur en ultrasone geluidjes in de bossen hoopten ze viervoeters persoonlijk te benaderen. Er was voldoende aandacht, maar geen vervolg. Want reclame in het bos, dat is verboden. NPO Radio 1. Als je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan is je eerste gedachte, hoe lang heb ik nog? Maar hoe zou het einde van je leven eruit zien als de vraag zou zijn, hoe goed heb ik het nog? Daarover praat ik in De Tijd van Je Leven met longarts Sander de Hosson, met mensen die weten dat ze binnenkort doodgaan en met jou, de luisteraar. De Tijd van Je Leven. Op NPO Radio 1. Zaterdag om 7 uur bij BNNVARA. Wie luistert, weet meer. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Verloren zaak? Of zeker van je zaak. ACT Fort beslist beter. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi ABN AMRO. Ik wil graag investeren in het verduurzamen van mijn bedrijf. Maar wat zie ik er eigenlijk van terug? Goeie vraag. Ja, dat ligt eraan. Wij hebben bijvoorbeeld de nieuwe transitielening. Daarmee kun je rentekorting krijgen als je duurzame stappen zet in jouw sector. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken.

Na het laatste incident, eind mei in Valencia, plaatste hij een bericht op Instagram waarin hij schreef dat racisme de normaalste zaak van de wereld is in de Spaanse competitie. Het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het is rond de 25 graden. Vanavond lost de bewolking op en vannacht koelt het dan af naar een graad of 13. Morgen weer volop zon en 21 tot 28 graden. Bianca Damink van de ANWB. Volgens mij nemen de files af, maar op sommige plekken merk je er weinig van. Nou, inderdaad, dat is precies de situatie. Je staat onder meer nog vast door de afgesloten A29 op de alternatieve routes. Vooral op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Daar heb je 3 kwartier vertraging tot aan knooppunt Klaverpolder. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je ruim een half uur tijdverlies tussen Breda en Werkendam. Verder sta je nog steeds helemaal vast bij de Westerschelde-tunnel van Terneuzen naar Borselen in de N62. Dat komt door een pechgeval. Vertraging is meer dan een uur, er is 1 rijstrook dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Ewijk en de afrit Nijmegen. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. Ster. Kijk eens goed, welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf. Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. NOS NTR. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Rutte beloofde met deze excuses geen punt te zetten, maar een komma, een vervolg dus. En dat is er nu gekomen. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken is er onderzoek gedaan naar het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking daarvan nu. Dat de Nederlandse staat en zijn voorlopers betrokken waren bij slavenhandel in de voormalige koloniën, dat is bekend. Maar dat de omvang en de impact veel groter is en verder gaat dan altijd werd aangenomen, dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport Staat en Slavernij. En een van de onderzoekers is historicus Esther Kepten. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de belangrijkste conclusies van dit onderzoek? De belangrijkste conclusies van staat en slavernij zijn dat de Nederlandse staat en zijn voorlopers langdurig, direct en structureel betrokken waren bij slavernij. En dat de gevolgen daarvan wereldwijd waren, globaal. En natuurlijk ook dat de doorwerking daarvan langer heeft plaatsgevonden dan tot nu toe is aangenomen. Ja, en een van de resultaten van het onderzoek is ook, begreep ik, dat de Oranjes ruim 500 miljoen hebben verdiend aan de kolonies. Waarom is het belangrijk dat we dat nu weten? Ik denk dat het belangrijk is omdat je daarmee onder ogen ziet dat het beeld van Nederland als tolerante, democratische en handelsnatie, dat rooskleurig is. En dat het misschien tijd is om moed op te vangen en moed te verzamelen om te kijken of we dat zelfbeeld kunnen herzien. En dat doet recht aan de inwoners van Nederland en daarmee doe je ook recht aan de geschiedenis. Ja, dit is een van de conclusies een van de dingen die ze onderzochten, Oranjes. Maar u zegt al, in het grotere beeld was het groter, het werkte langer door. Wat heeft u het meest verrast in het onderzoek? Wat mij heeft verrast is eigenlijk hoe sterk het is dat beeld, we kwamen het goede brengen en we wilden beschaving brengen, dat zo succesvol is geweest in de afgelopen decennia. Mm-hmm. En dat zelfs premier Balkenende nog de VOC-mentaliteit roemde. Maar een van de inzichten uit dit onderzoek is toch wel hoe onder het mom van het goede met heel veel geweld mensen geprobeerd is te veranderen. En de succesvolheid van dat cliché van de handelsnatie die nootmuskaat en andere specerijen verhandelde, maar het ging tegelijkertijd ook om mensenhandel, dat wordt het een heel ander verhaal. Ja. En daar is nu ruimte voor gekomen. En dat is denk ik belangrijk. En u schetst al, het werkte ook door tot nu. Kunt u daar een voorbeeld van geven, van die doorwerking van het slavernijverleden in het nu, behalve Balkenende die wat riep een paar jaar geleden? Een heel persoonlijk voorbeeld is de namen die zijn gegeven aan slaafgemaakten toen zij vrij werden gemaakt bij de afschaffing van de slavernij. Mm-hmm. Zij kregen toen namen, die werden hen opgelegd. Dat waren niet hun authentieke namen. En de gemeente Utrecht en ook landelijk heeft de overheid een regeling in het leven geroepen waarbij mensen kosteloos, want dat kostte €800... en je moest ook nog een bewijs van het lijden onder een slavennaam overhandigen. Een bewijs? Een bewijs dat je leed, dat je psychisch leed ondervond van het hebben dragen van een slavennaam. Ja, dus het kostte geld en je moest dat bewijs ergens vandaan halen. Precies. Ja. En daar moest je voor betalen. En de Nederlandse staat en ook de gemeente Utrecht hebben een regeling in het leven geroepen dat zij daar kosteloos gebruik van kunnen maken, zouden zij hun achternaam willen veranderen. Dat is een voorbeeld van doorwerking. Het plaatst de mensen zelf die daarmee te maken hebben natuurlijk ook wel veel voor een heel pijnlijk en ook confronterend zelfonderzoek. Want zomaar afstand doen van achternaam, dat doe je ook niet zomaar. Dus Het is ook wel iets waarvan ik denk, het is een vorm van lange doorwerking waar een bepaalde groep mensen weer aan het werk wordt gezet. Die emotioneel echt wel impact heeft. Zou je zelf je achternaam zomaar willen veranderen? Ja. Dus dat is niet zomaar wat. Nee. Wordt dat eigenlijk veel gedaan? Tot nu toe weet ik van de gemeente Utrecht dat eigenlijk nog nauwelijks wordt gedaan. Daarvan zou je aan de ene kant kunnen zeggen er is geen behoefte aan. Aan de andere kant denk ik dus ook dat het iets zegt over het lastige vraagstuk waar mensen voor worden geplaatst. Dus het wil niet per se denk ik zeggen dat mensen niet van de naam af willen. Maar dat je daarmee ook weer nieuwe breuken in de familie, in de genealogie en in de geschiedenis en in archieven, kun je die lijn nog terugvinden. Ja, dat heeft heel verregaande consequenties. Ja. Dus het pakket aan kwesties die je over jezelf beeld moet doorakkeren, dat is best veel. Ja, u schetst al de doorwerking en ook het beeld wat er was en het beeld wat ook verkeerd is wat we hebben van die tijd. Hoe kan het dat we dat niet eerder in hebben gezien? Verkeerd beeld. Ik denk, we hebben altijd inzichten door wetenschap die nieuwe inzichten heeft. Maar ook maatschappelijke veranderingen die maken dat je ruimte krijgt voor andere perspectieven. En dat is in de laatste jaren wel echt in een versnelling gekomen. Door allerlei discussies, belangengroepen. Mm-hmm. En die grijpen in elkaar in. Je ziet in dat wetenschap inzichten in geschiedenis veranderen. En dan de discussies over Zwarte Piet bijvoorbeeld. Black Lives Matter zijn daarin belangrijk. De excuses die de regering heeft aangeboden. En dat maakt dat er meer ruimte is gekomen voor de verhalen en de ervaringen van degene die verbonden zijn aan het slavernijverleden. En dat roept op ook tot het connectie maken van diegene met ook de Nederlandse bevolking. En ik denk dat daar een meer luisterend oor voor is gekomen. En dat mensen beseffen dat die ruimte ook gemaakt moet worden door een stapje opzij te doen en te luisteren. Ja. Dat besef is er. En tot voor kort werden de nazaten als overgevoelig of aanstellers weggezet. En dat is volgens mij niet meer houdbaar nu. Nee, dat is duidelijk. Esther Captain, dank voor dit gesprek. En op dit moment begint ook een besloten overleg tussen premier Rutte en de Caribische en Surinaamse gemeenschap in aanloop naar het herdenkingsjaar slavernijverleden, wat op 1 juli begint. Verslaggever Mark Robin Visser is bij het provinciehuis in Den Haag, waar dat is. Waar gaat dat overleg precies over? Nou ja, premier Rutte die presenteert vandaag de plannen die het kabinet heeft voor de invulling van dat herdenkingsjaar, het herdenkingsjaar slavernijverleden. Hij heeft een stevige kabinetsdelegatie meegenomen. CDA-minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken is hier. D66-minister Weerwind van Rechtsbescherming. En ik zag net ook staatssecretaris Alexandra van Huffelen van D66. Zij is van Koninkrijke Relaties naar binnen gaan. En dan gaat het dus over de plannen. Het lijkt tot nu toe allemaal erg moeizaam te gaan. De betrokkenen hebben hun zorgen geuit over die plannenmakerij en de nazaten zelf hebben laten weten dat ze zich niet serieus genomen voelen, dat ze zich niet gehoord voelen. Daar hebben ze al eerder over geklaagd. En in december, op 19 december, heeft de regering natuurlijk al excuses gemaakt voor die slavernij, hè? Hij zei toen, premier Rutte zei toen, dat die excuses een start moeten zijn en niet een slotstuk zijn. We zetten een komma en geen punt, zei hij. Nou ja, de vraag is dus nu, wat komt er na die komma? Er zijn allerlei vertegenwoordigers uit de Caribische en Surinaamse gemeenschap hier vanavond bijeengekomen. En een van hen is Mariska de Jong. Zij is van de stichting Comité 30 juni 1 juli in Haarlem. En ik vroeg haar eerder, wat is nou het belangrijkste dat er vanavond moet gebeuren? Wat er vanavond moet gebeuren, is dat men dus gezamenlijk gaan kijken van wat mogen dus de partijen wel en wat niet. En wie gaat het nou bepalen? Want het is altijd de overheid die het bepaalt. En de gemeenschap, dus de nazaten, die hebben niks te zeggen. Het is dan het witte gedeelte die bepaalt van dit moet gebeuren of dat moet gebeuren. Maar wij willen ook ons stem laten horen. Om dus zo te komen tot een gezamenlijke toekomst. Tot nu toe lukte dat niet heel erg goed, hè? Nee, het lukte niet heel goed. Maar dus de afgelopen weken hebben we ook keihard gewerkt. We hebben van alles gedaan om dus mensen een beetje die voelbaarheid te laten proeven. En nu is de smaak is met een druppel. Een bloedvlek, zeg ik dan. Het kleine bloedvlek verspreidt zich. Waardoor we elkaar door... Het gaat wel lang duren, maar nu proberen we elkaar wel te begrijpen. Dus ik sta er heel positief in. Gaat lukken. Dank je wel. Het overleg in Den Haag is begonnen. We gaan afwachten wat eruit komt. Verslaggever Mark Robin Visser, dank je wel. Gaan we weer even naar de ANWB. Bianca Damink, waar staat het nog vast? Nou, vooral op de N62 voor de Westerschelde-tunnel staat het verkeer helemaal vast. Dat is van Terneuzen naar Borselen. Dat komt doordat er bij de tunnel een vrachtwagen staat met 2 lekke banden. Het moet worden gerepareerd en daarom is er 1 rijstrook dicht. De vertraging is nu bijna een uur. De Griekse autoriteiten geven de hoop op dat ze nog overlevenden vinden na de ramp met een migrantenboot bij de Griekse kust, meldt persbureau DPA. Sinds gisteravond zou er niemand meer gevonden zijn. Volgens de autoriteiten loopt het dodental mogelijk op tot boven de 500. 104 mensen konden uit het water worden gered. Veel van hen zijn bezorgd om familieleden en vrienden die ook op de boot zaten, zegt de VN vluchtelingenorganisatie. Their main concern is to seek information about the rest of the people they were on the boat with, but also they want to have the contact with their families back home in order to tell them that they are well and alive. Van de geredde migranten liggen er nog 29 in het ziekenhuis. Vooral met onderkoelingsverschijnselen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een klein uurtje geleden is in Amsterdam de winnaar van de zilveren Nipkoff-schijf bekendgemaakt. Een van de belangrijkste tv-prijzen van Nederland. En die is dit jaar gegaan naar Onze Man bij de Taliban van journalist Thomas Erdbrink. In de serie reist hij door Afghanistan, dat sinds de machtsovername door de Taliban nauwelijks door westerse journalisten wordt bezocht. Tegen ons buitenlanders zeggen de Taliban-strijders dat hun controledrift vooral voortkomt uit zorg voor onze veiligheid. Dus als ik zeg dat we mensen op de markt willen gaan vragen wat ze denken van de Taliban, krijgen we meteen een escorte mee. Het zal niemand verbazen dat ik met die 25 man escorte om me heen alleen maar mensen vind die zeggen dolblij te zijn met de Taliban. Ja, Thomas Erdbrink is als het goed is net uit het feestje weggetrokken en zit voor ons klaar voor de microfoon. Allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel man. Ik ben er heel blij mee. Ja, ik kan ook met je meekijken. Volgens mij zie ik achter je de prijs staan. Hoe is het om die ineens in handen te hebben? Nou, dat is een heel goed gevoel. En waarom is dat een goed gevoel? Omdat ik denk dat er toch een trend is dat wat van ver komt moeilijk is en daarom niet op televisie komt. En deze erkenning laat zien wat eigenlijk 1 miljoen kijkers per aflevering ook al hebben gesteld. Dat als je in het buitenland op een aantrekkelijke manier naar mensen toebrengt, dan kijken ze zeker wel. En het verhaal van Afghanistan is gewoon een dramatisch verhaal. Mm-hmm. Waar je middels de serie van mij en Roel van Broekhoven een heel andere manier inzicht in krijgt. Ja, de jury roemt dat ook echt. Hè? Ze zeggen, het programma is niet alleen gekozen vanwege het emotionerende eindresultaat, maar ook juist omdat het zo moeilijk is om te maken. De complexiteit van de productie en het lef van de makers. Zowel aan Nederlandse zijde, maar ook aan Afghaanse zijde. Kun je schetsen hoe complex het was om dit te maken? Nou ja, kijk, nadat de Amerikanen zich hadden teruggetrokken uit Afghanistan, nam de Taliban het over. En de Taliban was dus aan de macht op het moment dat wij daar kwamen. En de meeste journalisten waren daar weggegaan. Hadden het geen aandacht meer daarvoor. En Roel van Broekhoven, de regisseur, en ik zijn daar gewoon naartoe gegaan. Hebben daar met Afghanen samen dat verhaal gemaakt. En een van onze fixers, Alan Poya, die is op dit moment ook in Nederland. Dus dat is heel fijn om die bij ons te hebben en dit met hem te kunnen delen. En ja, je ziet het in de scène die je net liet horen. Dat is een scène op de markt waarbij ik met 25 zwaar bewapende mannen over die markt heen loop. Want de Taliban graag willen laten zien dat ze in control zijn. En dat het niet altijd makkelijk is. Maar wat juist wel heel makkelijk was, was dat hoe de Afghanen hun verhalen met ons wilden delen. Hoe open ze waren na toch bijna 45 jaar van oorlog en geweld. En om te zien hoe flexibel en dapper zij zijn, dat was voor ons inspirerend. En dus blijkbaar voor de Nipkow-jury ook. Ja. Heb je nog contact met mensen daar die je in de serie hebt gesproken? Ja, eigenlijk bijna met iedereen. Verschillende mensen hebben Afghanistan verlaten, want dat is echt zeker een realiteit daar. Ja, niemand wil er blijven wonen als je je dochters niet naar school kan sturen. Verschillende mensen zijn op pad. Zo is er bijvoorbeeld de tv-presentatrice, die is op dit moment in Pakistan. Er is een rechter die voor de Taliban op de vlucht was. Die is op dit moment op weg naar Duitsland met zijn familie. En ik volg al die mensen. En bijzonder genoeg in Teheran, waar ik nog steeds kom. En vroeger was ik correspondent in Teheran. Maar mag ik niet meer werken. Daar komen veel Afghanen langs. Dus die komen dan ook bij mij nog eens op bezoek in Teheran. Ja. Dus qua dat heb ik er een hele familie bij. Ja, want ik heb in eerdere interviews met je wel vaak gehoord dat je je zorgen maakt, hè, over die mensen die je sprak daar. Maar het gaat de meeste dus goed. Ja, het gaat onder omstandigheden goed. Kijk, bijvoorbeeld er zijn ook veel mensen achtergebleven. En misschien dat de mensen die het gezien hebben nog Bahare kunnen herinneren. Een meisje van 15 die rechter wil worden, die ik op een illegale school interview. En Bahare vertelt het wat er ook gebeurt. Ze wil rechter worden. Maar dan sluit de Taliban die scholen voor meisjes. En zeggen dat meisjes thuis moeten blijven. En ik heb 2 weken geleden met haar gesproken. Dat komt ook in onze theatertour naar voren. Daar besteed ik aandacht aan Afghanistan. Daar zegt ze van, al zit ik nu in de vier muren van mijn huis, ik wil die droom nog steeds najagen. Ik wil nog steeds rechter worden. En ja, dat is ongelooflijk aangrijpend. Als je nadenkt wat ze allemaal moet overwinnen om dat te bereiken. En ik kan alleen maar in stilte naar haar luisteren. Ja, wat heeft de serie jou gebracht? Nou ja, ik zei net een beetje een hele familie erbij. Ik spreek Perzisch. In Afghanistan spreken ze ook Perzisch. En ik heb de Afghanen veel meer leren kennen. Ik heb geleerd hoe je onder enorme druk toch menselijk kan blijven. Van de Afghanen heb ik dat geleerd. En ook flexibel kan blijven. En hoe de mens altijd op zoek is naar een verbetering van haar of zijn leven. En dat zie je daar gewoon heel erg goed. En dat is denk ik een levensles voor ons allemaal. Ja, en hoe is het dan dat die levensles op beeld gevat is en nu dus ook zo geroemd wordt? Ja, ik... ik, ik, ik Ik loop lang genoeg mee in de journalistiek om te weten dat een prijs heel belangrijk is. Want met zo'n prijs kan je later weer naar de NPO gaan en zeggen van... ik wil graag nog een serie maken, ik heb meer budget nodig of ik hoop dat het nog een keer kan. En deze erkenning van toch wel alle tv-critici van Nederland... die helpt daar gewoon enorm bij en helpt gewoon het algemeen om Nederlanders de televisie te geven... van de kwaliteiten waar ze misschien op hopen... voor alle programma's die genomineerd zijn. En daar ben ik gewoon heel hartstikke blij mee. Ja, dat mag ook. Dat mag ook. Onze man in Teheran, onze man bij de Taliban. Waar gaat onze man nu naartoe? Ja, onze man gaat denk ik eerst een drankje drinken. Het enige antwoord, denk ik. Ja, dat is het. En verder gewoon heel erg nadenken... over de toekomst. Maar als je vertelt het opent ook weer deuren. Ik neem aan dat er wel plannen gemaakt worden al. Ja, zeker. Er zijn zeker plannen, maar die zijn nog heel breed. Ik denk aan de Amazone, ik denk aan Gaza, ik denk aan terugkeren naar Teheran. Allemaal dingen waarvan ik denk dat mensen dat misschien wel hopelijk willen zien. Ja, duidelijk. Eerst even naar de bar. Thomas Erdbrink, dankjewel. De winnaar van de zilveren Nipkoff-schijf. Pakistan en het westen van India houden hun adem in voor de cycloon Biparjoy, die op dit moment aan land gaat en door de Indiase deelstaat Gujarat raast. Correspondent Aletta André, hoe sterk is die storm? Op het moment dat hij aan land kwam, een paar uur geleden, was de storm al wel wat verzwakt. Dat is normaal, maar had nog steeds een windsnelheid van zo'n 115 tot 120 kilometer per uur. Wat best wel gevaarlijk is. Mensen in Gujarat vertelden lokale media dat ze wel wat gewend zijn qua orkanen. Maar dat deze wel erg heftig leek. Mm-hmm. Sommigen zagen hun huizen een dag eerder al bijna overstromen. En je zag ook de afgelopen uren al beelden van een hoge stormvloed langs de kust. En ook ondergelopen huizen en bruggen. En zelfs rondvliegende bouwonderdelen en zo. En het kan nog een paar uur duren tot in elk geval middernacht hier, voordat de storm helemaal aan land is. Dus dat gaat nog even door. Ja, en wat is er gedaan in voorbereiding hierop? Nou, er zijn heel veel mensen geëvacueerd. Dat gebeurt ook bij elke orkaan. Honderdduizenden mensen hoor je soms, in dit geval ruim 180.000 mensen. In ongeveer gelijke aantallen in India en Pakistan. Want ook in het zuiden van Pakistan gaat die storm voorbij komen. Deze mensen konden in opvangplekken zoals scholen terecht. En daarnaast zijn al van tevoren de havens dicht, de treinstations, de vliegvelden. Vissers zijn gevaarschuwd niet de zee op te gaan. Radiostations zijn voorbereid dat ze mogelijk voor noodcommunicatie moeten worden ingezet als het mobiele netwerk wegvalt, wat op dit moment nog niet het geval lijkt te zijn. En nog een jaar geleden werd Pakistan nog getroffen door hevige overstromingen. Nu weer zo'n volgende natuurstorm. Wat betekent dat voor het land? Ja, het valt dus gelukkig mee voor Pakistan. Of in elk geval, dat wordt verwacht. Want eerder werd gevreesd dat de miljoenenstad Karachi getroffen zou worden. Daar wonen meer dan 20 miljoen mensen. En daar gaat die storm nu aan voorbij. Ook doordat de orkaan van koers is veranderd. En de schade daar dus hopelijk gaat meevallen. Maar vooral de geëvacueerde mensen vrezen wel wat ze bij thuiskomst gaan aantreffen. Mensen met minder stevige huizen, vissers die niet weten of hun boot morgen nog heel is. En het wordt inderdaad in Pakistan ook gezien als weer een voorbeeld van natuurgeweld door klimaatverandering. Net als die overstroming van vorig jaar. Want het komt wel door een warmere zee bijvoorbeeld dat orkanen nu vaker voorkomen. Ze komen vaak ook heftiger aan land. En Pakistan is een van de landen die het hardst wordt getroffen door klimaatverandering. Ook extreme hitte maken ze momenteel mee. In het noorden is nu alweer de eerste overstroming geweest door smeltwater van gletsjers. Dus het is eigenlijk, ze zijn de ene ramp nog niet te boven en de volgende dingen gebeuren alweer. Ja, en komt er hulp, internationale hulp ook? Nou, de Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld van de VN heeft gezegd dat het Pakistan ondersteunt bij deze orkaan. Maar tegelijkertijd zegt Pakistan al sinds vorig jaar dat de internationale hulp die naar aanleiding van die overstromingen kwamen niet genoeg was. Mm-hmm. Er zijn mensen die nog steeds hun huis niet opnieuw hebben kunnen opbouwen. En Pakistan benadrukt steeds dat ze graag meer geld krijgen, omdat zij dat ook zien als een compensatie vanuit rijkere landen die veel meer bijdragen aan die klimaatverandering, terwijl Pakistan veel meer heftige gevolgen ervaart. Dus Pakistan zou meer hulp willen. Duidelijk. Correspondent Aletta André over de cycloon Biparjoy. Dank je wel. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Thijs, goedenavond. Goedenavond. De burgemeester van Parijs wil ratten niet meer bestrijden, maar hij wil in harmonie leven met het knaagdiertje. Klopt dat het zij is, sorry. In Amersfoort zijn ze er al mee bezig, maar creëer zo niet heel veel meer overlast. Daar gaan we over debatteren. Interessant, dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Clemens Peters. Dank voor het luisteren. Fijn dat u er weer was. En tot morgen. NPO Radio 1. President Zelensky heeft de Zwitsers gevraagd om de levering van Zwitserse wapens en munitie door andere landen aan Oekraïne toe te laten. Daardoor zouden Nederland en Duitsland Zwitserse Leopard 1-tanks kunnen kopen en die aan Oekraïne kunnen leveren. In een recreatieplas in Eersel in Noord-Brabant is het lichaam van een man gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man van 54 die gisteravond vermist raakte. Volgens zijn familie wilde hij naar de overkant van de plas zwemmen. Daarna werd niets meer van hem vernomen. In Apeldoorn woedt een grote brand in 4 appartementen boven een supermarkt. De brandweer is met meerdere bluswagens uitgerukt om het vuur te bestrijden. De wijde omgeving is afgezet en de supermarkt en 8 woningen zijn ontruimd. Bij de bouw van de Prinses Margriet-tunnel in de A7 eind jaren 70 is te weinig staal gebruikt. En ook was de kwaliteit van het materiaal niet goed genoeg, zegt de Rijkswaterstaat. En daardoor ontstond roest en moest de tunnel vorig jaar maanden dicht. Het weer, vanavond lost de bewolking op en dan koelt het vannacht af naar een graad of 13. Morgen is er weer volop zon en dan wordt het 21 tot 28 graden. Dan is verkeersinformatie. In Den Haag zit bij de ANWB Bianca Damink. Veel files worden intussen vrij snel korter. Er staat nog zo'n 200 kilometer file in totaal. Het is vooral nog druk op de omleidingsroutes voor de afgesloten A29. Zo heb je nog ruim een half uur tijdverlies op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder. Op de A27 van Utrecht naar Breda is het ook druk tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is de vertraging 20 minuten door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Je staat daar in de file tussen Beuningen en de afrit Nijmegen. Er is 1 rijstrook dicht. En het verkeer staat nog steeds behoorlijk vast voor de Westerschelde-tunnel in de N62 richting Borselen. Vanuit Terneuzen heb je 3 kwartier vertraging.